F25. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Zyskaj do 16 tysięcy złotych w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Delegacje ukraińska i amerykańska będą dziś w Miami rozmawiać o planie pokojowym. Konserwator zabytków i Muzeum Powstania Warszawskiego badają dokumenty znalezione na Saskiej Kępie. Kilka tysięcy osób oglądało w Łodzi zapalenie świateł na miejskiej choince. Ukraińska delegacja ma rozmawiać z Amerykanami o planie pokojowym. Do spotkania dojdzie na Florydzie. Omawiany będzie amerykański plan pokojowy, którego część została zredagowana podczas niedawnych rozmów w Genewie. Zostały jednak punkty, na które nie chce zgodzić się Kijów. W rozmowach wezmą udział Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Ukraińską delegacją kieruje szef Rady Bezpieczeństwa Rustem Umerow. Ukraińcy przyjechali do Stanów Zjednoczonych z niełatwym zadaniem przekonania Amerykanów, że Ukraina nie może wyjść poza czerwone linie, a te, jak tłumaczył mi wiceszef ukraińskiego resortu dyplomacji Oleksandr Miszczenko, to juridyczne prawne uznanie okupacji tych obszarów, które dziś tymczasowo zajmują Rosjanie, ale też narzucanie Ukrainie, jaką armię ma posiadać i do jakiego sojuszu wstępować. Negocjacje będą trudne, bo też Ukraina znalazła się w trudnej sytuacji, m.in. w związku z rozwijającym się skandalem korupcyjnym na szczytach władzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Służby Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Muzeum Powstania Warszawskiego badają dokumenty znalezione w warszawskiej kamienicy. Podczas remontu, gdy musiano zdemontować podłogę, okazało się, że pod nią jest skrytka, a w niej materiały z dokumentami z czasów II wojny światowej. Mazowiecki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz mówił w TVP Info, że oprócz dokumentacji wojskowej znaleziono także cywilną. Jednym z najciekawszych jest na pewno pamiętnik prowadzony przez jedną z mieszkanek tej kamienicy, w której opisuje dzień po dniu swoje zmagania z okupacyjną rzeczywistością. Do pamiętnika dołączony był niewielki notatnik, gdzie opisywała też swoje codzienne wydatki, które też dają nam obraz trudnej sytuacji materialnej ówczesnych mieszkańców Warszawy. Konserwator zabytków i stołeczne muzeum mają też ustalić, kim była osoba, która stworzyła odnaleziony zbiór. Miejska choinka rozświetliła Plac Wolności w Łodzi. W oficjalnej uroczystości wzięło udział kilka tysięcy osób. Nie obyło się bez problemów, bo światła rozbłysły dopiero po kilku odliczaniach. Efekt jednak robi wrażenie, mówili mieszkańcy i turyści. Śmiesznie, no bo się nie mogła zapalić. No bardzo ładnie, tylko szkoda, że się nie zapaliła. Nie zaświeciła się akurat za pierwszym razem, no lipa trochę. Bardzo ładna, nie jesteśmy stąd, ale bardzo ładna. Choinka jest fajna, fajna, elegancka. Co się podoba najbardziej? Duża i gwiazda. Zapalenie świateł na choince to symboliczny moment, który oficjalnie rozpoczął sezon świąteczny w przestrzeni miejskiej. Wraz z nim na Plac Wolności otwarto także jarmark, który można odwiedzać do 6 stycznia. Tysiąc osób zebrało się wczoraj na rynku staromiejskim w Pradze, aby obejrzeć uroczyste rozświetlenie miejskiej choinki. Zdobi ją ponad 8 km lampek oraz setki bombek w barwach miasta, złotej i czerwonej. Zapalenie lampek na choince odbyło się przy świątecznym utworze Ewy Farnej w wykonaniu chóru dziecięcego. Mierzący 22 metry świerk dominuje nad tradycyjnym jarmarkiem bożonarodzeniowym, na którym można znaleźć rękodzieło, ozdoby, lokalne specjały i grzane wino. Ludzi jest bardzo dużo, ale jarmark ma swój urok. Jest tu piękna świąteczna atmosfera. Jeśli coś wpadnie nam w oko, to pewnie kupimy, ale przede wszystkim nastawiamy się na degustację. Bez tego nie ma świąt. Oferujemy tradycyjne czeskie kołacze, buchty, rurki waflowe, rogaliki z nadzieniem waniliowym, osie gniazda i kokosanki. Spodziewam się dużego zainteresowania. Na rynku staromiejskim oraz pobliskim placu Wacława działa w sumie ponad 100 stoisk. Świąteczne jarmarki w centrum Pragi potrwają do 6 stycznia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. W wieku 88 lat zmarł brytyjski dramaturg Tom Stoppard. Miał na swoim koncie Oscara za scenariusz do filmu Zakochany Szekspir. Napisał ponad 30 sztuk teatralnych. Do jego najbardziej znanych utworów należy dramat Rosencrantz i Guildenstern nie żyją. Za swoje zasługi dla brytyjskiego teatru Stoppard otrzymał tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II. To był serwis Trójki. klimat. Jakość powietrza w Polsce jest zróżnicowana, przeważnie bardzo dobra i dobra, ale w kilku miejscach na Górnym Śląsku i w Małopolsce zła. Z odnawialnych źródeł pochodzi około 12% energii w sieci krajowej. W Polsce nie ma już suszy hydrologicznej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. W piłkarskiej ekstraklasie po tym weekendzie będziemy już bliżej niż dalej końca sezonu. Półmetek rozgrywek z przytupem uczciła Lechia, która aż 5-1 wygrała z Termaliką Brukbet Nieciecza. Powody do zadowolenia mają również w Krakowi po wyjazdowym 1-0 z Koroną. Swoje zrobił również GKS Katowice. 2-0 z Pogonią to efekt dobrej realizacji planu, co przyznaje strzelec pierwszej bramki w tym meczu Adam Zrelak. Wiedzieliśmy, że Pogoń będzie grała bardziej z piłką. Myślę, że mają dobre individuality i my mieliśmy jakiś plan na mecz, gdzie próbowaliśmy ci już presować, żeby odbierać te drugie piłki albo jakim szybkim kontratakiem. 3 punkty zostali w domu i dla nas bardzo ważne. Dzisiaj kolejne mecze 17. kolejki. Arka sprawdzi Raków, Zagłębie Jagiellonie, a Wisła Płock Lecha. Grali też w ligach top 5. Milan przynajmniej na chwilę wskoczył na fotel lidera we Włoszech po 1-0 z Lazio. Podobnie Barcelona, która 3-1 odprawiła Deportivo Alaves i czeka na wieczorny mecz Realu. Robert Lewandowski tym razem bez gola. W Premier League kontakt z Arsenalem utrzymuje Manchester City po wyszarpanym 3-2 z Leeds. W Bundeslidze zaskakujące ciężary z St. Pauli miał Bayern, ale ostatecznie w doliczonym czasie gry wepchnął 2 bramki, zapewniając sobie wygraną 3-1. We Francji druga w sezonie porażka PSG. 0-1 na wyjeździe z Monako. Ze zmiennym szczęściem w sportach zimowych startują nasi reprezentanci. Najlepiej wypadł wczoraj Felix Piżon, który był 3. na 500 metrów w Pucharze Świata w short tracku. 15. miejsce to wynik Maryny Gąsienicy Daniel w slalomie gigancie rozegranym w Copper Mountain. Najlepsza okazała się Alice Robinson. Jak zwykle w Kusamo na skoczni rządził wiatr. Warunki pozwoliły na rozegranie tylko jednej serii, która padła łupem lidera Pucharu Świata Angela Niszka. Z naszych punkty zdobył tylko Kacper Tomasiak, który zdaniem byłego skoczka Łukasza Rutkowskiego miał sporo problemów. Kacper też nie miał takich za dobrych skoków, bo tam popełniał błędy, trochę mu to też przelatywało do przodu i tak miał niestabilność później w powietrzu. Oby dzisiaj było bezwietrznie i bezbłędnie. Początek drugiego konkursu zaplanowano na 14:50. Uwaga na gęste mgły w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego i w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku. Dziś ma być pochmurno, przejaśniać się może na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Miejscami może padać deszcz, 0 stopni na Suwalszczyźnie, 2 w centrum i na południu, 7 na zachodzie. Autopromocja. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód odrywamy się od bieżących spraw i rozmawiamy o fenomenie Karpat, gór łączących większość państw naszego regionu oraz o historii, o stereotypie polskich panów i ukraińskich chłopów. Czy może jest on aktualny także dziś? Moim gościem jest Maciej Janowski, autor książki Karpaty, opowieść o pewnych górach. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Zosia i Bartek. Cześć Zosia. Cześć. Cześć Bartek. Cześć. Myślę, że nie zaskoczę was moim pierwszym pytaniem. Jak wam minął ten tydzień? Może najpierw Bartek? No to myślę, że stwierdzenie, że ten tydzień minął mi pod znakiem matematyki, to mało powiedziane, ponieważ nie byłem aż 3 dni w szkole, żeby nadrobić zadania do olimpiady. Także pełne poświęcenie. Pełne poświęcenie. Zosia, jak twój tydzień? No ja miałam szkołę i zajęcia i jak zawsze miałam konie, a wczoraj byłam na urodzinach u koleżanki. Jak było na urodzinach? Fajnie, malowaliśmy pierniki. O, to bardzo świątecznie. Powiedziałaś, że miałaś konie, czyli jeździsz konno? Tak. I od kiedy tak jeździsz konno? Od roku chyba. Lubisz to robić? Bardzo. Zgodnie z naszą nową zagadkową tradycją, każdą audycję otwieramy polecajkami. Zatem z czym dzisiaj przybyliście do Trójkowego Studia? O czym chcielibyście opowiedzieć naszym słuchaczom? Zosia, chcesz zacząć? Tak. No ja ostatnio czytałam taką książkę, która ma 10 części. 10 części? Tak. Właśnie skończyłam 10 część. I ona się nazywa Szkoła Szpiegów i to jest o takim chłopcu, który chodzi do szkoły szpiegów i on tam ma różne przygody. Jakie przygody? Zdradzi nam chociaż jedną. No, on rozbraja czasami bomby i czasami był na nartach i potem rozbrajał bombę zwisając z helikoptera. I dlaczego tak bardzo lubisz tę serię? Ona jest bardzo, bardzo ekscytująca, a ja po prostu lubię takie rzeczy, takie w tym temacie. Nic dziwnego. Bartek? To ja ostatnio natrafiłem na książkę, która ma, uwaga, prawie 100 lat, ale wciąż jest bardzo aktualna. Jest to książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale'a Carnegie'ego. Jest to w pewien sposób taki poradnik o relacjach, które możemy zastosować. Wcześniej wydawało mi się, że jest to taki zlepek oczywistości książki o takiej tematyce. Jednak pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ zobaczyłem, jak wielu z tych zasad, które są tam opisane, nie stosujemy w naszych życiach, w naszych relacjach. Także jakiś przykład? Na przykład komplementowanie innych ludzi, kiedy naprawdę nam coś imponuje, żeby takie docenienie. Ale tak, nie wiem, dlaczego to mi pierwsze przyszło do głowy, ale... Bo wprowadziłeś tę zmianę, ja wiem dlaczego. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, że ja również przygotowałam polecajkę książkową. Rysie, historie prawdziwe, Michała Figury z przepięknymi ilustracjami duetu Aleksandry i Daniela Mizielińskich. To kompendium wiedzy, taki zbiór wiedzy o niesamowicie ciekawych i, jak się okazuje, skrywających w sobie wiele tajemnic zwierzętach, jakimi są rysie. To pozycja stworzona w formie komiksu, który ma niespełna 300 stron. Możemy dowiedzieć się, jak rysie przygotowują swoje młode do samodzielnego życia, jak wygląda ich życie o różnych porach roku, w jaki sposób polują. Możemy również zobaczyć czaszkę rysia, jego tropy, czyli ślady łap i dokładnie przyjrzeć się przepięknym cętkom na jego sierści. Autor tekstu, Michał Figura, od ponad 20 lat zajmuje się badaniem i tropieniem rysi, więc posiada ogromną wiedzę o tych zwierzętach, a w swojej książce przedstawia nam prawdziwe historie 9 osobników. Jeśli do tej pory nie byliście, drodzy słuchacze, zainteresowani rysiami, obiecuję, że ulegnie to błyskawicznej zmianie po przeczytaniu publikacji Rysie z naprawdę przepięknymi ilustracjami. Do opowieści o zwierzętach powrócimy w zagadkowej niedzieli za tydzień. Dziś skupimy się na tematyce filmowej. Cała Polska mówi o głośnej premierze filmu Ministranci, gdy tylko zobaczyliśmy, że jego główne role zagrają młodzi aktorzy, którzy znakomicie wykonali swoją pracę. Wiedzieliśmy, że koniecznie musimy zaprosić ich do Trójkowego Studia. Niestety nie udało nam się ściągnąć całej czwórki, jednak warto wspomnieć, że Filip i Mikołaj Juszczyk razem ze swoim tatą Sebastianem pojawią się u Agnieszki Szydłowskiej 10 grudnia w paśmie Ludzie o 23:00. Wiem, że to jest dość późna godzina, ale na szczęście wszystkie audycje Trójki są możliwe do odsłuchania na stronie internetowej. No dobrze, polecajki już za nami. Uchyliliśmy rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o dzisiejszych gości. Przyszedł czas na co? Na zagadkę. Jesteś gotowa, Zosia? Tak. To niezwykłe miejsce. Wchodzimy do sali, siadamy na fotelu i światła gasną, a wielki ekran świeci jasno. Zaczyna się seans. Każdy telefon wycisza i chowa, bo czeka nas wspaniała filmowa przygoda. 22 i 7 trójek. Przyznam, że po seansie ministrantów intensywnie rozmyślałam nad tym, jakie wartości przekazuje wspomniany film, z jakimi też przemyśleniami pozostawia widzów i błyskawicznie przyszła mi do głowy piosenka Maty, Żółte flamastry i Grube katechetki, chociaż zdecydowanie odradzałabym nazywanie w ten sposób pań katechetek. Wydaje mi się, że to mój ulubiony utwór Maty o przepięknym przesłaniu, do którego wrócimy za moment, ponieważ mamy na linii słuchaczkę. Halo, halo, Amelko, słyszymy się? Tak. Skąd się do nas dodzwoniłaś? Z Lidzbarka Warmińskiego. I w jakim to jest województwie? Chyba się domyślam. W warmińsko-mazurskim. Jaką macie pogodę za oknem? Jest szaro. Ale bez... Ale jest trochę śniegu. O właśnie, miałam zapytać o śnieg. U nas śniegu nie ma. Ulepiłaś bałwana w tym roku już? Tak, dwa. Dwa bałwany. Ja nie ulepiłam ani jednego. Zosia, ulepiłaś bałwana w tym roku? Nie, ale przez pewien moment był śnieg i nawet miałam ulepić, ale nie miałam czasu. To musimy wziąć przykład z Amelki. Amelko, czy znasz rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Jak ono brzmi? Kino? Fanfary? Czy ty lubisz chodzić do kina? Tak. I kiedy ostatnio byłaś w kinie? Idę niedługo na taki film Zwierzak 2. Oglądałaś pierwszą część? Tak. Też oglądałam, bardzo się uśmiałam. W takim razie mamy nadzieję, że spodoba ci się część druga, że spodoba ci się twoja następna wizyta w kinie. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. Bartek, lubisz chodzić do kina? Lubię, ale zdecydowanie częściej oglądam filmy w domu. Raczej jestem rzadszym bywalcem w kinie. Myślę, że tak jest też w przypadku wielu osób. Zosia? No ja ogólnie mało oglądam filmy, bardziej seriale. Bardziej seriale. Ja do kina wybrałam się parę dni temu i teraz pewnie nikogo nie zaskoczę na film Ministranci w reżyserii Piotra Domalewskiego. Oglądając tę huczną premierę, nagrodzoną 8-krotnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, przypatrywałam się bohaterom z podwójną uwagą, ponieważ już wtedy wiedziałam, że aktorzy odgrywający ich role będą naszymi gośćmi. Tobiasz Wajda, filmowy Filip. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Bruno Błachbar, w Ministrantach występujący jako Gucci. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Paweł Piotrowski, jeden z drugoplanowych ministrantów pojawiających się w produkcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to uczucie zobaczyć samego siebie na dużym ekranie, wiedząc, że jesteście na językach całej Polski? Kto pierwszy? Pokazujecie palcami. Padło na mnie, więc ja powiem, jest to super uczucie naprawdę, choć też bardzo zaskakujące, w jakiś sposób nowe, bo żaden z nas chyba nie widział się jeszcze na dużym ekranie. Myślę, że każdy z nas pierwszy raz właśnie brał udział w tak dużej produkcji i bardzo miło naprawdę, więc... No, zgadzam się z kolegą. No, bardzo miło, no, jest to nowe doświadczenie. No i jest to coś nowego właśnie, ale super to jest, bardzo fajne uczucie też, jak jestem właśnie z chłopakami, nagle widzimy się na jakimś plakacie, albo poszliśmy jeszcze razem do kina i właśnie widzimy ministrantów, mam takie wow, ale fajnie, no, jest tutaj wszędzie, no bardzo nam miło. Myślę, że super jest to, że pierwszy raz widzimy się na ekranie, że traktujemy w tak ciekawej dla nas produkcji. Przynajmniej dla mnie, no tak. Nie wiem jak chłopakom się podobał film, ale mi bardzo, więc super po prostu widzieć siebie i mieć to wspomnienie, że pierwszy raz jest się na ekranie w produkcji, którą chce się zapamiętać. No, bo mi się wydaje, że film jest taki właśnie, rzeczywiście już coś takiego jeszcze raczej nie powstało, że jest to coś nowego. Jest to takie inne spojrzenie, mam wrażenie na kościół, trochę może na dzieci i właśnie my z tym zagraliśmy i co dla nas właśnie nie dość fajne, że my tam zagraliśmy, to jeszcze ogólnie jest to fajny, ciekawy film. Zgadzam się. Jest to zdecydowanie świeże i nowe spojrzenie. Nie chcemy odbierać naszym słuchaczom przyjemności z oglądania filmu, więc nie będziemy zdradzać zbyt wielu spoilerów. Jednak gdybyście musieli opisać Ministrantów w paru zdaniach, co byście powiedzieli? O czym jest dla was film Ministranci? Paweł, chcesz pierwszy? Ogólnie film jest o tym, że próbują główni ministranci zrobić coś dobrego, żeby po prostu pomóc potrzebującym. No i też jest w tym, że oni chcą razem zrobić, ta czwórka głównych ministrantów chce po prostu pomóc światu i przekazać potrzebującym tak jakby pieniądze z parafii. Dokładnie. Parafia nie oddaje tak jakby. Tak, robią to w bardzo na pewno nietypowy sposób. Myślę, że trzeba się przekonać, w jaki. Zapraszam do kin. Dokładnie. Do kin na pewno będziemy dzisiaj jeszcze zapraszać. Nawiążę do piosenki Maty, której słuchaliśmy parę minut temu. Opowiada ona o czynieniu dobra i właśnie o tym są dla mnie ministranci, więc zgadzam się z tobą, Paweł. O sprzeciwianiu się niesprawiedliwościom, walce ze swoim sumieniem, o słuchaniu głosu serca. Bo choć główni bohaterowie cały czas balansują na granicy ryzyka, kierują się wspaniałą ideą, chcą czynić dobro, niezależnie od konsekwencji, zupełnie nie przejmują się tym, że niektórzy mogą nazywać ich łobuzami. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest łobuz? Łobuz to jest taki ktoś, kogo nie chciałeś by spotkać. Że? Tego nie chciałeś by spotkać. Dlaczego? O, jest grzeczny. A kto? Igor. Igor mnie przewrócił, ale specjalnie. Na stojąco do tego. A kto może poradzić sobie z łobuzem? To do mnie pytanie. A ja nie rozmawiam o łobuzowaniu. Jestem grzeczna dziewczynka. A pamiętasz wczoraj, jak wyczerpałaś chusteczki? To nie ja. Ja wziąłam po jednej. W szczególności to nie widziałem. Mhm. Łobuz to jest taki coś z bałagani, nie jest kapustki. Wskakiwa do kałuży i jeszcze jest kradziecą. A łobuzowanie jest fajne? Nie. Ale czy sobie trzeba? Żeby trochę tak posmakować. Czego? Posmakować gniewu pani. Pani Małgosi. Bo ona w ogóle nie umie łobuzować. A już jest taka dusza. Pani Kasia Stoparczyk rozumiała potrzebę łobuzowania. A wy lubicie łobuzować? Zosia, lubisz łobuzować? Nie. Nie. Chociaż czasami się z bratem bije. I kto najczęściej wygrywa? No remis. No remis. Sprawiedliwie. U nas była taka sytuacja, że z Bartkiem my się jakoś nie biliśmy nigdy. Chociaż przyznam, że mi się zdarzyło ciebie popchnąć albo coś ci zrobić, ale Bartek mnie nigdy nie uderzył. Prawdziwy dżentelmen. Pani Kasia niekiedy pozwalała nam na lekkie nieposłuszeństwo, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Pamiętam, jak biegałam po trójkowych korytarzach w samych skarpetkach, chociaż nie wiem, czy to podchodzi pod łobuzowanie, chyba nie. Nieco cofnęłam się w czasie i myślę, że dobrze, pozostańmy w tej przeszłości. Pamiętacie moment, w którym dowiedzieliście się, że zagracie w filmie? To co, może po kolei od Tobiasza? No to było tak, że trafiłem na casting. Byłam na castingu, a potem mama w domu powiedziała, że się dostałem. Nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, ale wiem, że byłem bardzo ucieszony i się tego nie spodziewałem. I potem parę razy sprawdzałem mamę, czy na pewno sobie ze mnie nie żartuje. Nie żartowała. Prawda. No ale no, nie żartowała. Słuchajcie, padło słowo casting. Nie jestem pewna, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest casting. No to jest to takie miejsce, gdzie znajduje się pani pani prowadząca casting. Reżyserka castingu. Tak, i reżyser. I te dwie osoby sprawdzają ciebie, czy się nadajesz do roli. Przychodzisz do takiego studia, takiego masz tam białego prawie zawsze i ten jest tak biało i jest kamera i nagrywają ciebie, kiedy ty mówisz teksty, które przygotowali ci wcześniej i jak rozmawiasz z nimi i opowiadasz trochę też o sobie. Tak, dokładnie. Tam masz zazwyczaj takie na przykład stół i krzesło i takie podstawowe rzeczy, na przykład jak sobie radzisz w sytuacji, kiedy siedzisz na przykład i są różne rozmowy z tobą przy krześle na przykład i teraz może być rozmowa fajna, na przykład teraz udajesz, że grasz planszówkę i musisz odegrać, to fajnie gra planszówka, teraz siedzisz na przesłuchaniu na policji, że jesteś złolem, jesteś tym właśnie łobuzem i cię przesłuchują, co ty złego zrobiłeś. Albo na przykład, że dajesz koledze gitarę, która tak naprawdę jest statywem i trzeba naprawdę działać trochę na wyobraźni i no, to tyle. To wiesz, bardzo ładnie to ująłeś. Dziękuję. A to bardzo. Jak już dostaliście rolę, to jak potem wyglądały wasze dalsze przygotowania, żeby dobrze ją odegrać w filmie? No, w sensie my byliśmy potem jeszcze szkoleni w jakiejś parafii. Po prostu kilka godzin po prostu ćwiczyliśmy, jak ministranci po prostu są w kościele, co robią i dzięki temu było po prostu nam łatwiej odegrać potem to na planie. Tak, na pewno właśnie ta autentyczność tego była dobrze zadbana, przynajmniej tak mi się wydaje. No, mi też się tak wydaje. Ja z Tobiaszem i jeszcze z dwójką naszych głównych bohaterów, których tutaj nie ma, Filipem i Mikołajem. Pozdrawiamy bardzo kolejne. My byliśmy na próbach w sierpniu przez dodatkowo i ja dłuższy czas, niektórzy mieli trochę dłużej, niektórzy trochę krócej. Tak. W sensie głównie Tobiasz miał najdłużej, my z Kurczakami, w sensie ja i Kurczaki mieliśmy tak samo mniej więcej i tam po prostu tłumaczył nam reżyser Piotr wszystko. Jak mamy zagrać, tworzył trochę tą postać na nas. Tak. Zobaczył sobie, że nas chce i w ogóle jak ja najpierw na początku chodziłem, to nawet nasz kochany reżyser nawet nie wiedział jeszcze, na przykład, do kogo chce mnie, do jakiej roli. No. Lepiej na przykład się nie pytał, no to wiesz, a na przykład, a kim ty, kogo ty byś chciał najbardziej zagrać? Ja zazwyczaj już mówiłem, że Filipa, bo widziałem, że właśnie już zazwyczaj gram jego sceny i że raczej już najłatwiej mi się jego gra i że to może być git. No i tak zostało. I tak zostało. No generalnie to dużo nam spytał o różne rzeczy nasz reżyser. Właśnie o nasze zdanie też pytał. Nie jest tak, że po prostu mówi nam, róbcie to i to, ale też często patrzyli właśnie, co my uważamy na dany temat, albo na przykład, co na przykład nam będzie łatwiej zagrać, choćby w scenach, czy czasami mówiliśmy inny tekst, albo trochę wygląda na przykład coś innego robiliśmy. Ale mi się wydaje, że tak jest zawsze na planach zdjęciowych, więc taka jest relacja między aktorami a reżyserem. Mamy nadzieję, że tak jest zawsze, bo z tego, co mówicie, naprawdę świetnie wam się współpracowało. Nie byliście tylko i wyłącznie osobami odgrywającymi rolę, ale też poniekąd tworzyliście ten film od wewnątrz, zmienialiście bieg wydarzeń. Do rozmowy z aktorami wrócimy za moment. Nadchodzi teraz chwila, gdy zazwyczaj odczytuję zagadkę numer 2. Dziś jednak zdecydowałam się na pewien wyjątek z przyczyn dość osobistych. 10 lat temu dodzwoniłam się do Trójki, odpowiadając na pytanie, kim jest bohater drugoplanowy. I właśnie wtedy rozpoczęła się moja przygoda z przyjeżdżaniem do pani Kasi i uczestniczeniem w Zagadkowej Niedzieli. Wcześniej byłam słuchaczką, po tym jednym telefonie stałam się częścią zagadkowej ekipy. Bartek, również trafiło ci się razem ze mną. Ostatnio moi rodzice nawet odnaleźli tę audycję i usłyszałam swój głos, znacznie różniący się od mojego głosu teraz. Tak więc właśnie, z przyczyn sentymentalnych, drodzy słuchacze, czekamy na odpowiedzi. Kim jest bohater drugoplanowy? 22 i 7 trójek. You got the cinema. I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm starving when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself wet. guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool? Harry Styles Cinema, czyli po polsku kino, ponieważ dzisiaj w Zagadkowej Niedzieli rozmawiamy o premierze, która właśnie trafiła do kin. Kino było również rozwiązaniem naszej zagadki. Teraz z kolei czekamy na odpowiedź, kim jest bohater drugoplanowy. Dodzwonili się do nas Hania i Jan. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, tu jest tata. A ze mną jest Hania i Jaś. Dzień dobry, panie tato. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To domyślam się, że praca wszystkich razem. Haniu, Jasiu, wiecie może, kim jest bohater drugoplanowy? Bohater drugoplanowy to ktoś, kogo widać po prostu mniej na ekranie. Nie pokazuje się tak często i mniej go widać. Mhm, zgadzamy się. Fanfary, może wszyscy razem. A macie może swojego ulubionego aktora lub aktorkę? Nie. Nie, jeszcze nie. A jakiś film ulubiony? Już mam. Jeszcze raz, Haniu, przepraszam, nie dosłyszałam cię. Ja już mam, powiedziałeś, tak? Powiedz jeszcze. Trochę trema myślowiona. Mhm. A macie może jakikolwiek ulubiony film albo bajkę? Co lubicie oglądać? Nie wiem. Minecraft. Minecraft, o to gra, ale rozumiemy, gry też czasem są potrzebne, żeby się rozerwać. Film oczywiście także. Dziękujemy wam bardzo za telefon. Dziękujemy. Pozdrawiamy całą rodzinę z naszego studia. Teraz już wiemy, kim jest bohater drugoplanowy. Co więcej, w filmach pojawiają się także bohaterowie trzecioplanowi, epizodyczni, czyli tacy, którzy są tylko na chwilę. Trochę jak postać w bajce, która mówi tylko jedno zdanie, robi coś małego i zaraz znika. Ale umówmy się, są bardzo potrzebni. Słuchajcie. Ekipa filmowa składa się nie tylko z aktorów. Na pewno mamy reżysera, kogoś od castingów, o tym właśnie wspomnieliście. Każdy film tworzy, realizuje cały sztab ludzi. Kto pracuje na planie, o kim nawet byśmy nie pomyśleli? Psycholog. Na pewno. Bardzo potrzebna rola, jednak nie zawsze obecna. W związku z tym, że my nie jesteśmy pełnoletni, to psycholog był na planie. Bardzo, bardzo był miły dla nas i... Tak, pozdrawiamy Antka. Pozdrawiamy Antka. Dziękujemy. Świetnie swoją robotę wykonałeś. Ale z takich bardziej, że tak to imię, ról widocznych na ekranie, o których się za dużo nie mówi, nie jestem szczerze pewien, jak mógłbym to ująć w sposób profesjonalny, ale jest może to... być nieprofesjonalny. Powiem tak. Jest to osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby wszystko się zgadzało między ujęciami i żeby nie było tak, że ktoś wychodzi z pokoju trzymając jabłko, a potem jest kolejne ujęcie na pusty pokój, a jabłko jest w tym pokoju. Czyli żeby taka ciągłość scen. Tak, żeby była kontynuacja. Wchodzi do pokoju trzymając jabłko, a wychodzi trzymając banana. No to się raczej nie zgadza ze sobą. W związku z czym to jest na pewno coś, co nawet trochę podświadomie nam pomaga... żeby ten film był lepiej przyswojony. Ale jest dużo takich na pewno osób. Tak, myślę, że naprawdę nie brakuje niedocenionych ról na planie, ale ja powiem szczerze, pomyślałem o tej, bo po prostu dobrze. No nawet nie wiedziałem, że taka osoba istnieje, zanim nie poszedłem na plan. Tak, dokładnie. W sensie ja myślałem, że to już się dzieje przy montażu, szczerze. Ale kiedy dowiedziałem się, że jest ktoś, kto właśnie cały czas dba o to, żeby wszystko się zgadzało, albo nawet, żebyśmy mówili to samo, żebyśmy dobrze mówili, ale ta osoba jest zawsze bardzo potrzebna i my trafiliśmy na super osobę. Tak. Była to pani Jagoda. Pozdrawiamy panią Jagodę. Pozdrawiamy panią Jagodę. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które pracowały przy produkcji Ministrantów. Dokładnie. Jeśli się nie mylę, rola, o której mówisz, nazywa się chyba Inspicjent. Może tak być. Może tak być? Tak mi się wydaje. Może teraz nasi słuchacze mówią, że nie, to jest nieprawda i się z nami nie zgadzają. Mam nadzieję, że się nie mylę. Bardzo mnie ucieszyło, jak powiedzieliście, że był obecny psycholog na planie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. Skoro mówimy już o życiu na planie, o tym, co tam się działo, zabierzcie nas proszę trochę za kulisy planu filmowego. Domyślam się, że towarzyszyło wam nie tylko pełne skupienie i dyscyplina, ale pojawiały się też takie momenty lekkiego luzu i śmiechu. Macie może jakieś swoje ulubione wspomnienia z planu? Może Paweł i Tobiasz teraz. Wy chcecie powiedzieć? No, Paweł, może ty masz jakieś fajne wspomnienia? Co ci się bardzo podobało? No ogólnie jak z wami wszystkimi grałem, to było dla mnie fajne wspomnienie. Jak tam byliśmy, może w kościele wszyscy i ogólnie tam jak nam mówiliśmy, śmialiśmy się, były tam żarty i... No fajnie było. Ogólnie super, było bardzo śmiesznie na planie na i między scenami. Ogólnie też musieliśmy być bardzo skupieni, bo bardzo dużo scen powtarzaliśmy, no bo nie wyjdzie wszystko za pierwszym razem. I ogólnie było bardzo śmiesznie. Ja to bardzo dobrze wspominam. No to jest właśnie często fajne na planie, że masz momenty fajne śmiechu, ale też zawsze trzeba się skupić. Tak. Dokładnie, tak. Ale fajnie było myślę na planie często. Super atmosfera, super humor, no. Zwykle, bo zdarzały się też gorsze momenty związane, nie wiem, ze zmęczeniem. Tak. To zazwyczaj na pewno wszyscy super wspominamy przerwie obiadowe. Jak na przykład o 3 w nocy musiało się wstać i jechać na plan. To też się kilka razy zdarzało. Tak, ale to było coś, co myślałem ciekawe, że jak sobie myślę teraz to, że mi się nie chciało, tak naprawdę to było ciekawe, że tak, szczerze, wchodzisz na plan i zwykle ciemno. duża część zdjęć była kręcona pod Warszawą. Tak. Więc my z chłopakami, przynajmniej ja i Tobiasz, bo my mieszkamy całkiem blisko siebie, my wstawaliśmy, transporty mieliśmy koło 6:00, trochę wcześniej nawet. Tak, różnie bywało. W pół do 6:00 często i tak jak powiem szczerze, że kiedy ja muszę, nie wiem, wstać na samolot, na pociąg, o porze, żeby zdążyć, to naprawdę jestem nieprzytomny, bardzo mi się nic nie chce. Za to na plan to wstawałem z taką świadomością, że wsiądę do transportu i tam będzie po prostu właśnie trójka chłopaków, z którymi będę się śmiał całą drogę, no, więc... A tak właśnie jak już wspominacie o tej super atmosferze między scenami, to kto był największym żartownisiem spośród tytułów? Mały Kurczak, czyli Filip. Niekoniecznie celowo, Mały Kurczak jest po prostu super śmieszny i bardzo go pozdrawiamy też, bo jest super. Mhm. Wszyscy razem powiedzieliście o przerwach obiadowych i się porozumiewawczo uśmiechnęliście. Co takiego działo się podczas przerw obiadowych? No generalnie to mieliśmy swojego własnego kampera z chłopakami i w nim się działy różne dziwne rzeczy. Na przykład jedliśmy obiady. No, jedliśmy, ale... zjedliśmy obiady, ale to było fajne, to jedzenie obiadów. Jakby niby taka... Po prostu taka 40 chyba minut przerwy, gdzie można sobie usiąść i już pogadać kompletnie. Właściwie w własnych warunkach, tak jak się chce. Głównie, że obiady były bardzo smaczne. Tak, na warunki, w których byliśmy. Jednak było to jedzenie z jeżdżącej właściwie restauracji, z Barbusa. Więc jakość jedzenia było bardzo dobra na planie. Tak, zwłaszcza jak było zimno i chciało się już wejść do autobusu, wypić coś ciepłego. Właśnie, i... owsiankę z rana zjeść bardzo dobrą, więc no. No, ale właśnie różnie się działy tam rzeczy. Fajnie można było się przespać w tym kamperze, coś tam porobić z chłopakami, obejrzeć coś na telefonie. Tak. Albo już nam bardzo, jak już nam bardzo się nudziło, to na przykład raz weszliśmy na dach tego kampera. Nie skończyło się to dobrze, ale weszliście szybko zeszliśmy na dach? Ale to ten jakby, że głowę wystawiliśmy przez to górne okno. O, no to jak to... tylko głowę i kamper stał, nie jechał, wszystko było bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą było. Mhm, to takie zachowanie mogę zaakceptować. Domyślam się, że wytworzyła się na planie między wami jakaś przyjaźń, głębsza relacja. Zosia, myślisz, że chłopaki się lubią? Tak. Tak uważasz? Myślę, że bardzo się lubią. My się uwielbiamy. Naprawdę. To tak, są, my się uwielbiamy. Nasze, jakby, powiem szczerze, że nie zdarzało mi się mieć kontaktu z trzema innymi osobami naprawdę na takim bardzo dobrym poziomie. Chłopaki, w sensie kurczaki, mieszkają po drugiej stronie Polski, no, ale mamy z nimi kontakt cały czas, bo gramy z nimi w gry komputerowe, tak, więc... Dosłownie przy granicy mieszkało z Czechami i dojazd do nich jest mega trudny. Ale obaj tam byliśmy, tak, tylko że osobno. A to na jakim etapie zdjęć doszło do takiego, powiedzmy, rozwoju waszej relacji w czwórkę? Bo na początku pewnie towarzyszył wam mimo wszystko stres, bo to pierwszy taki wasz duży... Ale wydaje się, że już przed planem się zgadzamy. Powiem szczerze, że tak, stres był, ale przez to, że próby mieliśmy często razem, to od pierwszego dnia mieliśmy super energię. Ja bardzo dobrze właśnie tam był jeszcze temat takich świetnych wspomnień z planu. Ja świetnie wspominam, jak z Tobiaszem pierwszego dnia jedliśmy owsiankę w kamperze. Tak, i w ogóle pierwszy dzień to było kręcenie sceny w szkole, jak ja dostałem. Niestety słabą ocenę z historii. No, dostał 3 jedynki i zapraszamy do obejrzenia filmu, żeby się przekonać za co. Dostałeś 3 jedynki wtedy. Tak. Ale mówimy teraz o tobie jako o bohaterze. Chciałabym dopytać was o szkołę. Nie wiem, czy lubicie, kiedy wypomina się wam wasz młody wiek. Przeszkadza wam to? No, jestem bardzo młody generalnie. Nie denerwuje was to, że wszędzie się dopisuje młodzi aktorzy? Nie, nastoletni. No nie. W sensie, ale... Jesteśmy młodzi, jesteśmy nastoletni. Dokładnie. Myślę, że jest to fakt i nie ma z tym żadnego problemu, więc no. Zgadzam się. Uważam, że warto to podkreślać, bo to jest tym bardziej imponujące, jak wspaniale zagraliście w tak młodym wieku. A dziękuję. Bardzo nam miło. Cieszę się bardzo. No i właśnie, jesteście w bardzo młodym wieku, chodzicie do szkoły. Jak łączycie szkołę z pracą? No, tak, że nie chodzimy do szkoły, a chodzimy do pracy. Tak, i było to właściwie, film kręciliśmy rok temu, mniej więcej, bo to wrzesień, no to jeszcze tam z kawałkiem. Cały wrzesień praktycznie byliśmy nieobecni. Nie wiem jak chłopaki, pamiętam, że Tobiasz i ja dużo nadrabialiśmy, ale weekendy mieliśmy wolne, więc kiedy się nie spotykaliśmy właściwie, to zajmowaliśmy się właśnie szkołą i tego typu rzeczami. Był to wrzesień 8 klasy dla nas obu. Teoretycznie jest to moment wymagający, no bo zaraz egzamin i w ogóle tak dalej. Ale ten wrzesień to jest powtórzenie z poprzednich lat, więc nie był to jakiś ogromny problem, żeby to nadrobić. Przynajmniej dla mnie. No, dla mnie też. Jakoś mam wrażenie, że bardzo... że miałem dużo do nadrobienia, ale że szybko to zrobiłem. No że tak, nie było to jakoś trudne. Właściwie nie trzeba wszystkich przedmiotów nadrabiać na dłuższą metę. Na niektórych się zorientujemy, co i jak. Tak. Na pewno ja nadrabiałem polski, matematykę, historię i chemię. A czy jest tak, że to szkoła przeszkadza wam w pracy, czy praca w szkole? Chwila. Myślę, że nic niczemu nie przeszkadza, ale ja nadal jestem zdania, że szkoła jest 10 miesięcy w roku, więc jak przez wszystkie moje lata edukacji nie będzie mnie przez miesiąc z powodu na plan filmowy, to nie jest jakiś ogromny problem. A u ciebie, Tomasz, jak to wygląda? Zgadzam się z tobą, Bruno. Ha! A ty, Paweł? No, u mnie w sensie też było tak, że ja jeszcze rok temu byłem w 6 klasie szkoły podstawowej, więc to nie było jakieś strasznie nietrudne ogarnąć jeszcze we wrześniu plan filmowy z nauką, więc też mogłem to bardzo fajnie połączyć i być na planie i jeszcze ogarnąć naukę, więc super było. Bądźcie z nami szczerzy i zdradźcie nam, czy nauczyciele dają wam fory? Niestety tak wręcz to nie działa. Przeciwnie. Niestety nie. Przeciwnie? I to nie jest tak, że o, wchodzą nasze gwiazdy klasowe, od razu piątka? Nie, inaczej. Wszyscy są traktowani tak samo, nie ma tak. Czyli u mnie jest tak okej, okay, bo też. Najpierw ludzie mnie poznali jako osoba, a potem jako aktora. Albo no bo film wyszedł po kawałku właściwie naszej kariery z liceum, bo obaj jesteśmy w pierwszej klasie. No więc na nikogo to zresztą nie jest takie jakoś duże tak, wow, że nie, nie o, fajnie to, zagrałem. Jest to jakaś informacja, ale przynajmniej większość osób nie traktuje tego jako cechy naszej osobowości. Jeśli chodzi o właściwych nauczycieli, przynajmniej w 8 klasie i teraz, to zero różnicy, wręcz przeciwnie. Przez to, że miałem zaległości, to nawet byłem po prostu ciśnięty, żeby szybciej napisać wszystko, co było mi zaległe, co jest oczywiste właściwie, no bo im szybciej to napiszę, tym szybciej będę miał to z głowy. Niestety zbliżamy się już do końca naszej audycji. Widzę, że za parę minut na zegarze pojawi się 10, więc mam do was ostatnie pytanie. Czy zagranie w tak dużej produkcji było waszym marzeniem? Myślę, że na to pytanie znam odpowiedź, ale jakie macie jeszcze inne marzenia, cele, do których dążycie? Jak to u was wygląda? Jakieś może plany na przyszłość? Ja chciałabym powiedzieć, że jak grałam w tym filmie, to nie spodziewałam się, że będzie aż tak świetny i po zmontowaniu tych wszystkich scen i tych momentów, bo nie wszystko widziałam, to było takie wow, jak to w ogóle tak, wygląda pewno, wszystko. Tak, był taki po prostu też moje plany na przyszłość to pójść do szkoły aktorskiej. No i po prostu mieć już tą podstawówkę za sobą, no i brać udział jeszcze w innych filmach i po prostu, no. No i super, dokładnie. Też takie macie marzenia, chłopaki? Ja mi się wydaje, że też. Mógłbym pójść do szkoły aktorskiej, na pewno byłoby to fajne, ale sam nie wiem, życie pokaże. Ja bym chciał pójść do szkoły aktorskiej, ale jeszcze chwila przede mną, zanim studia, więc może coś się pozmienia. Zobaczymy. To teraz jeszcze przy okazji, nawet nie, że przy okazji, bo w studiu są z nami właśnie Zosia i Bartek i wy nie jesteście aktorami, nie za bardzo się interesujecie tym tematem, jeśli chodzi o granie, ale jakie wy macie marzenia? No, ja właśnie też chodzę na zajęcia takie teatralne, więc też trochę aktorsko, a marzenia, no w sumie to nie wiem. Ale chodzisz na zajęcia teatralne, czyli tutaj szykuje nam się przyszła aktorka. Bartek, jedno twoje marzenie, największe? To może powiem dwa. Jedno zależne ode mnie, czyli jakieś tam powiedzmy osiągnięcie czegoś w karierze naukowca, a drugie takie niezbyt zależne od mojej woli to obejrzenie meczu Golden State Warriors na żywo w hali w San Francisco. Mocne marzenie. Jeśli ktoś miał okazję ze słuchaczy zobaczyć już ministrantów, z pewnością pamięta scenę rapową. I to jest apel do produkcji. Uważam, że powinien powstać upubliczniony teledysk z waszą piosenką. Dlatego też rap pojawił się już jeden raz w dzisiejszej zagadkowej niedzieli. Pojawi się również na koniec. Fuka jest okej, waszym zdaniem? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem też tak. Okej, czyli mamy... Możemy puścić Fukaja. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za przybycie do naszego trójkowego studia. Gośćmi dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli byli aktorzy filmu Ministranci. Tobiasz Wajda, dziękuję. Dziękuję. Bruno Błachbar, dziękuję. Pięknie, dziękuję. Paweł Piotrowski, dziękuję. Dziękuję. Kultura i czerpanie z kultury nie ma ograniczeń wiekowych, jednak niekiedy w książkach i filmach mogą pojawiać się treści niedostosowane do danego wieku. Jeśli wasi rodzice, drodzy słuchacze, stwierdzą, że jesteście gotowi, by obejrzeć Ministrantów, gorąco zachęcamy, by wybrać się do kin. Nie pożałujecie. Bartek, dziękuję. Dziękuję. Zosia, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na film. Tak zapraszamy jest. Na dziękujemy. Film. Wojciech Dorosz, Michał Jakubik, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłej niedzieli i do usłyszenia. Leżę sam, no bo sam nie umiem zasnąć. Dobrze wiem, że tam, gdzie dziś jesteś, masz tak samo. Ciągle czekam, aż znów powiesz mi dobranoc. Klucz do siebie zgubiłem tam, gdzie kiedyś stał nasz salon. Dziękuję ci za każdą z naszych chwil, każde ze słów. A gdy nam było dobrze, to graliśmy tak jak zespół. Ten nasz stary ulubiony, ja ci chciałem dać się poznać, ale przez mój gruby pancerz nie wpuściłem cię do środka. Mówisz, że choruję na samotność, to jest prawda. No bo żadną z ciemnych myśli nigdy nie chcę cię obarczać. Wolę cierpieć sam jak wariat, tak jak Stańczyk albo Kawka. I przepraszam, bo się miałaś przy mnie śmiać, a nie płakać. Nie ma ciebie, nie ma nas, wisisz na ostatnim słowie, tak jak hak. I my i nie czujesz nic, wszyscy wyszli z kim, Charlie Sheen. To już napisy końcowe lecą w dół, tak jak łzy z naszych powiek. Chociaż mi szkoda wyjść, szybko się skończyło ja i ty. Końcowe lecą w dół, tak jak łzy z naszych powiek. Chociaż mi szkoda wyjść, szybko się skończyło ja i ty. Zapraszamy do reklamy. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, zbliża się termin uruchomienia krajowego systemu e-faktur. Przygotuj swoją firmę i wygeneruj certyfikat KSeF, aby w każdej sytuacji móc wystawiać faktury. Dowiedz się, w jaki sposób możesz nadawać uprawnienia w systemie dla innych osób. Wystawiasz lub odbierasz faktury? Sprawdź, czy twój system księgowy jest gotowy na KSeF.